चिंचिंचु चिंचिंचु बाबा चिंचिंचु रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू बाबा चिंचिंचु बाबा चिंचिंचु रात चांदनी में और तू